قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Sema, enyi watu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu niliye dhahiri. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Basi walioamini na wakatenda mema watapata maghfira na riziki za ukarimu. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Na wanaojitahidi kuzipinga aya zetu hao ndio watu wa motoni. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Na hatukumtuma kabla yako mtume wala nabii ila anaposoma, shetani hutumbukiza katika masomo yake, lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa anayoyatia shetani, kisha Mwenyezi Mungu huzithibitisha aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Hayo ni ili alifanye lile analolitia shetani liwe ni fitna kwa wale wenye maradhi ndani ya nyoyo zao, na wale ambao nyoyo zao ni ngumu, na hakika madhalimu wamo katika mfarakano wa mbali. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Na ili waliopewa elimu wajue kuwa hayo ni haki tokayo kwa Mola wako mlezi, na waamini na azipate kutua nyoyo zao, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayewaongoa wenye kuamini kwenye njia iliyonyooka. Wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin 'aqim. Na waliokufuru hawatoacha kuwa katika wasiwasi kwa hilo mpaka saa iwafikie ghafla au iwafikie adhabu ya siku tasa. Al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilu الصالحات في جنات النعيم. Ufalme wote siku hiyo utakuwa Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao, basi walioamini na wakatenda mema